بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anwani ya kikao chetu hiki cha leo tutazungumzia fadlu sabr ala sunna, ubora wa kuwa na uvumilivu juu ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fadlu sabr ala sunna, ubora wa kuwa na subra, ubora wa kuvumilia juu ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapoambiwa jambo kuvumilia, maana yake lina misukosuko mingi, maana yake lina maneno mengi, maana yake lina taabu nyingi, manake lina kejeli nyingi sana, inahitaji uvumilivu mkubwa katika zama kama hizi ambazo tuko nazo, zama ambazo anayeshikamana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuwa ni mtu wa ajabu katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Kahfi ametuambia, akiwa anamwambia na kumwamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na pia akituamrisha sisi Waislamu, katuambia: wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى أتوامر كتك آيه سيسي الإسلام na alianza kuamrishwa ni mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aya hii inamwenea mtume na umma wake. Amwambia: wasbir nafsaka, ivumilishe nafsi yako, isubirishe nafsi yako, ma'alladhina, kudumu kuwa pamoja na wale ambao yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi, wanamwabudu mola wao, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Dumu kuwa pamoja na watu hawa. Wala ta'du aynaka anhum, wala usiondoe macho yako kuwa pamoja na watu hawa. Ukaona ni watu dhaifu, ni watu wanyonge, hawana kitu, ukaelekeza macho yako kuangalia wale ambao wameshughulishwa na maisha yao. Turidu zinatal hayati dunya, ukaelekeza macho yako kwa wale watu ambao wameshughulishwa na maisha yao ya dunia, ukataka uwe kama wao. Usifanye kitu kama hicho. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, na wala usimtii yule ambaye tumeusahaulisha moyo wake, haumkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala, haukumbuki kifo wala haukumbuki akhira, moyo umeghafilika, umeshughulishwa na maisha, hasikii maneno amesema Allah wala amesema mtume, hana habari nayo yeye, anafuata matamanio ya nafsi yake, kinachopendwa na nafsi yake ndicho anachokimbilia. Wa kana amruhu furta, na mengi ya mambo yake ni mambo ya hovyo, hana mambo ya busara na wala hana matendo mema. Ukiangalia ulimwengu na ukiwaangalia walimwengu wa sasa wanaoshughulishwa na maisha yao wakaikusanya dunia yao, na dunia imekusanyika kwao, imependeza, mipango yao inakwenda vizuri na shughuli zao zimesimama, unapata tamaa na mimi niwe kama fulani. Kiendelea kukaa darasani utapoteza maisha yako. Waangalie wote waliokaa darasani, hawana mbele wala nyuma. Ni jambo linahitaji uvumilivu mkubwa. Marafiki zako uliokuwa nao, wawaona wanapokwenda mbio na maisha. Huyu kajenga, huyu kabomoa, huyu karekebisha, huyu kanunua, huyu kauza. Na wewe umekaa darasani, unaendelea kusoma kala Allahu kala Rasul. Uliokaa nao wote, hawana mbele wala nyuma. Hata ukipata tatizo, hawana uwezo kukusaidia tatizo lako. Ni jambo linahitajia subira sana. Kudumu katika jambo la dini katika zama hizi ni jambo linahitajia subira sana. Allah alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, isikudanganye zile pirika pirika za makafiri kwenda huku na kule katika miji, wakanunua hichi wakauza hichi, wakaenda huku wakarudi huku. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mataun qalil, nikijistarehe kidogo sana. Atajenga ghorofa la vioo mpaka la 28 30 na 40, lakini mwisho wake ni kwenye kichumba kidogo sana. Ataingizwa mle, akiwa ni Muislamu watamfunga mashuka yake matatu, watamtia mle ndani, wakimpenda sana watayatia manukato, watamuongezea na pamba kwenye matundu, habari zake zimekwisha. Akiwa ni kafiri Mkristo, watamtengenezea sanduku zuri, watamtia nakshi na maua, watamvalisha sana suti na viatu vyake na soksi, watampaka na mafuta mazuri ya kunukia, watamtia kwenye sanduku, habari zake zimekwisha. Akiwa baniani, watamtia mafuta, watamchoma moto, habari zake zimekwisha. Wandhur ila man hawa dunya bi ajma'iha, waangalie na uchunguze vizuri kwa wale walioikusanya dunia kwa mkusanyiko wake na namna zake. Hal raha minha bighairi alhanta walkafar, hivi walipoondoka hapa duniani kuna walichochukua zaidi ya sanda na pamba? Kitu gani wamechukua? Allah tuambia habari za watu waliowaneemesha katika hii dunia, watu wa Firauni na wengine. Asema Allah, kam taraku min jannatin wa na'im wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Vitu vingapi wameacha? Majumba mazuri ya fahari, mabustani mazuri yenye sheheni maua na miti ya vivuli, vipando vya kupendeza, lakini vyote hivyo wameviacha. Wa awrathnaha qauman akharin, tukawarithisha wengine ambao hawatajasho wa kutoa, wakaendelea kutumia. Kwa hivyo kukaa katika kipindi kama hichi ukalazimiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kipindi kinahitaji subra, kinahitaji uvumilivu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surati Taha, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na hakika mimi Allah subhanahu wa ta'ala laghaffarun, ni mwingi wa msamaha, nasamehe sana. Liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, nani asamehewa sana na Allah? Liman amana, yule ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli. Wa amila salihan, akatenda mema. Thumma ihtada, kisha akaongoka, ametubia makosa yake, akaamini, akatenda mema. Thumma ihtada, qala Sa'id ibn Jubayr, thumma ihtada ay lazima sunna, kisha akalazimiana na sunna. Maana yake huwezi kuongoka bila sunna, hauwezi ukasalimika bila sunna, hauwezi ukafaulu bila sunna. Qala ta'ala fi surati al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, na wala msifuate kinyume chake. Fuateni mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, mmeteremshiwa kitabu cha Allah, mmeteremshiwa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min duni, wala musifuate kinyume cha hayo. Auliyaa, mkawafuata vipenzi wenu, marafiki zenu, wapambe wenu, viongozi wenu, mkaacha mwongozo wa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilan ma tadhakkarun, lakini ni kiasi kidogo mnachokumbuka kikumbusho. Mpenzi kwa mpendaye, ukija ukamkumbusha lilo kinyume na mpenzi wake, si rahisi kukuitikia. Takwambia wewe ulisoma jana ndio umejua. Tangu zamani tunafanya hivi, hatuhitaji kuelewa. Ni mara chache mtu akishaingiza mapenzi kwa shekhe fulani, na shekhe fulani kisha mpindisha kiasi cha kutosha, akaja mwingine kumnyoosha akanyooka, qalila ma tadhakkarun, kiasi dogo sana, sababu yale mapenzi yanamsukuma, haoni kwamba ni busara kumwacha ile mtu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Tumeamrishwa na Allah kuifuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri. Sasa jambo la kusubiri katika sunna si jambo jepesi, ni jambo gumu sana. Kabla ya kuendelea, tupenda nitaje baadhi ya taarifati walizozitaja ahli ilmi katika maana ya sunna. Wanachuoni wa lugha kama ilivyokuja katika lisanu la Arab ya al-Imam ibn al-Arab أنسيما رحمه الله تعالى، السنة هي الطريقة المسلوكة، السنة الطريقة من جهة محمودة كانت أم مذمومة، إن ليس قوة من جهة زوري أما إن ليس قوة من جهة باهية. Kwa sunna ni njia. Waqala al-Imam Abu al-Qasim al-Taymiy al-Asbahani rahimahullah ta'ala qawam as-sunna. Anasema al-Imam Abu al-Qasim qala ahli al-lugha, wanasema watu wa lugha, as-sunnatu as-siratu wat-tariqa, sunna ni mwenendo na sunna ni njia. Fa qawluhum fulanun ala sunna wa min ahli sunna, watu wa lugha wanaposema fulani yuko kwenye sunna au fulani ni katika watu wa sunna, ay huwa muwafiqun litanzili wal athar, makusudio yao ni kwamba mtu huyu ni mtu ambaye ameafikiana na Qur'ani na ameafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi wa a'malihi, katika maneno yake na matendo yake. Wali anna sunna la takunu ma'a mukhalifati llahi wa mukhalifati rasuli sallallahu alayhi wasallam, na ni kwa sababu neno sunna siku zote haliwi pamoja na yule anayekwenda kinyume na Allah na yule anayekwenda kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sunna ni mwenendo na sunna ni njia. Wa sunna fi istilahi shar'i, na sunna katika matumizi ya kisheria, yuradu biha inda almuhaddithin, inakusudiwa kwa wanawachuoni wa hadithi, ma uthira ala nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqaririn au sifatin khalqiyya au khuluqiyya, ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuna kauli au kuna matendo au kuna kukubali kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani kuna sahaba kalifanya jambo mbele ya mtume na mtume akalikalia kimya jambo lile, au inaweza kuwa ni sifa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kimaumbile au ni sifa ya kitabia, yote haya yanaitwa sunna. Wa yuradu biha inda al-usuliyin na pia neno sunna kwa wanawachuoni wa usuli wao wanasema ma jaa manqulan 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'ala al-khusus, ni lile jambo ambalo limekuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hasa mwenyewe mtume kasema, mima lam yunass alayhi fi al-kitab al-aziz, likawa ni jambo ambalo halikutajwa ndani ya Qur'ani, ndani ya kitabu kitukufu, bali likawa jambo lile min jihatihi alayhi salatu wassalam, limetoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa kana bayanan lima fi al-kitab, na likawa jambo lile lilotoka kwa mtume limekuja kubainisha yaliyomo ndani ya Qur'ani, au la, au linaweza kuwa limekuja kuleta mafundisho na maelekezo mengine. Haya ameyataja al-Imamu ash-Shatibi rahimahullah ta'ala fi al-muwafaqat wa 'inda al-fuqaha, na sunna ya kusudiwa kwa wanawachuoni wa fiqhi, ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير افتراض ولا الوجوب, ni jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم, lakini jambo lile likawa limekuja katika sura ambayo sio kuelezea fardhi wala sio kuwajibisha jambo. Maana yake ni kwamba likishakuja kuwa ni fardhi halitoitwa tena sunna, na likija kama wajibu pia haliwezi kuitwa tena sunna. Kwa hiyo sunna kwa wanawachuoni wa fiqh ni jambo ambalo limekuja kutoka kwa mtume, limethibiti min ghairi iftiradin wala alwujub, wa hadha dhakarahu al-Imam ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, hili amelitaja Imamu Shawkani rahimahullah ta'ala. Manake ikishakuja kuwa ni fardhi na ikishakuja kuwa ni wajib, hiyo haitu tena sunna. Wakala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi minhaji sunnati nabawiyya, sema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, وأنتم تعلمون أصلحكم الله, nani mnajua Allah akutengenezeni, Allah akusuluhisheni, أن السنة التي يجب اتباعها, ya kwamba sunna ambayo ni wajibu kwa watu kuifuata, ويحمد أهلها, na hupendwa na kusifiwa watu walioshikamana nayo, wayudhamu man khalafaha, na wakalaumiwa na kusemwa vibaya wanaokwenda nayo kinyume, ya sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi umuri al-i'tiqadat wa umuri al-ibadat wa sa'iri al-umuri al-diyanat, ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mambo ya itikadi, na ni sunna katika mambo ya ibada na mambo mengine yote ya dini. Yote haya kaelekeza mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yote yanaitwa sunna, na watu watakana kuyafuata na kuyatekeleza. وذلك انما يعرف بمعرفه احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم الثابته عنه, نهيلي لتفهميك kwa watu kujua na kuzifahamu hadithi za bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ambazo zimethibiti kutoka kwa mtume min aqwalihi wa a'malihi, katika maneno yake na matendo yake. Wa mimma tarakahu, na pia katika yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wasallam min qawlin au amal, katika maneno au matendo ameyaacha Mtume na wewe ukayaacha, yote yanaingia katika sunna haya. Thumma ma kana alayhi sabiqun, kisha yale waliokuwa nayo wale waliotangulia masahaba. Wattabi'una lahum bi ihsani, na yale waliokuwa nayo wale waliowafuatia masahaba kwa wema. Haya yote ni sunna. Waqala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi Jami' al-Ulum wal-Hikam, akasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, akasema was-sunnah hiya at-tariq al-masluk, sunna ni njia yenye kupitwa, njia inayopitiwa inaitwa sunna. Fayashru dhalika atamassuku bima kana alayhi huwa, neno hili linaenea yale kushikamana na yale yote yaliyokuwa nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun, na makhalifa wake wema waongofu. Min al-i'tiqadat, katika mambo ya itikadi. Wal a'mali wal aqwal, na maneno na matendo. Wa hadhihi hiya sunnatu kamila, na hii ndiyo sunna iliyokamilika. Wa lihadha kana salafu qadima, na kwa hali hiyo walikuwa wema waliotangulia zamani. La yutlaquna ismu sunna illa ala ma yashmuru dhalika kullu, hawalitumii neno sunna isipokuwa mahala ambapo pamekusanya yote haya yaliyotajwa. Aqida ya mtu iwe sawasawa, imeambatana na aqida ya Mtume na masahaba zake. Ibada za mtu ziwe sawasawa, zimeambatana na ibada za Mtume na masahaba zake. Mambo yake mengine yote ya dini yawe sawasawa, yameambatana sambamba na aliyokuwa nayo Mtume na masahaba zake. Hapo ataitwa huyu ni mtu wa sunna. Ikiwa amewafiki katika upande wa aqida, amekhalifu katika upande wa ibada na mambo mengine ya dini, hawezi kuitwa mtu wa sunna. Akiwa amewafiki, amekhalifu katika aqida, amewafiki katika baadhi ya mambo, bado hawezi kuwa ni mtu wa sunna. Hawezi kuwa ni mtu wa sunna. Waruya dhalika an al-Hasan wal-Awza'i wal-Fudayl ibn al-Iyad, kasema Imam Ibn Rajab, na maana hii ya sunna imepokelewa kwa Imam al-Hasan al-Basri, imepokelewa pia kutoka kwa Imam al-Awza'i, imepokelewa pia kutoka kwa Imam al-Fudayl ibn al-Iyad. Hii yote ni maana ya sunna. Utajifunza kwamba mambo ambayo yameenea katika mshtamaa wetu wa Kiislamu, kauli ambayo imeenea katika jamii yetu ya Kiislamu, kila kilichotoka kwa Mtume kinaitwa sunna, na mtu ana khiari kukifata na ana khiari kukiacha. Akikifata atapata thawabu, akikiacha hatopata dhambi. Hii sio kauli ya sawa sawa. Na hii kauli ni ile athari ambayo wengi wameichukua kutoka katika maana ya fikhi, ambayo wanachuoni wa fikhi wanapozungumza neno sunna wanakusudia hiki kilichotoka kwa Mtume. Kile ambacho kimekuja kutoka kwa Mtume kikawa sio wajib na kikawa sio fardhi, hicho kitaitwa sunna. Kikitoka kwa Mtume kikaitwa wajib au kikawa ni fardhi, hakiitwi sunna. Kwa wanachuoni wa fiqh kinaitwa wajib na kinaitwa fardhi hivyo hivyo. Maa al-asafi, jambo la kusikitisha, jamii ikaelewa kila kilichotoka kwa Mtume kinaitwa sunna. Asa watu wengi wameifahamu sunna kwa maana ambayo imezoeleka katika maana ya kifikhi. Kwa hiyo wanakuambia kuachia ndevu ni sunna. Ukiangalia hadithi zilizokuja kutoka kwa Mtume kuhusu ndevu, hazikuja katika sigha ya sunna. Zimekuja katika sigha ya wajib, ya fardhi. Amri, na asli ya amri ya Mtume yufidul wujub. Amri ya Mtume asli yake inafidisha ulazima. Sio khiari ya mtu kufanya, lazima ufanye. Tumeyasema ahful liha, ziacheni ndevu. Kuziacha maana yake uzipunguze. Ziacheni ndevu maana yake nini? Usipunguze kidogo. Ukizipunguza umeziacha, umezishika. Au naongea lugha ambayo haieleweki ya Kinyamwezi. Ziacheni ndevu katika hali ya kuzipunguza, ziacheni. Afliha wa qassu shar, punguzeni sharubu. Sharubu punguzeni. Ndevu ziacheni. Kwa umeamrishwa mziache. Na hamna khiari katika jambo ulokatazwa na Mtume. Hakuna khiari ya kusema, wajua hii mimi nitaacha kidogo kidogo. Kenda kinyume unapata dhambi. Mtume akasema, ma kana asfala min al-ka'baini min al-izari fa fi an-nari. Kitakachokuwa kimezidi kwenye nguo juu ya kaabu mbili, ziale macho mawili ya miguu, kitizidi yale macho mawili ya miguu kwenda chini motoni. Ya kwangu imezidi shibri moja, imezidi nchi moja, iwe imezidi nchi moja, mbili, tatu, nne, tano, izidi kama juba la mama motoni. Midamu nguo yako itakuwa imezidi fundo mbili za mguu motoni. Yule aliyeburuza mpaka ikafunika kiatu ndo ataenda motoni. Mimi niliovaa kwa mazoea tu, nimezidi kidogo, nimefunika macho mawili ya mguu, hamna tabu. Mtume kasema la haqqa lil ka'bayni min al-izar. Macho mawili ya mguu hayana haki ya kufunikwa na nguo. Hayana haki ya kufunikwa na nguo. Wakasema baadhi ya watu, Abu Bakri alikuwa nguo yake inaburuza. Mtume akamwambia, anta lasta minhum, wewe haumo katika hao wanaoburuza nguo zao kwa kipri. Na wewe umeambiwa na nani anta lasta minhum? Hamna haja ya kufika mwisho wa hadithi, japo haina mashiko, lakini mtu anapoisoma hadithi kwamba Mtume alimwambia Abu Bakari, anta lasta minhum, wewe haumo katika hao. Kamwambia Bakari, anta hao ndio wewe mwenyewe uloambiwa. Anta ya kwako, anta ya Abubakari. Abubakari, na wewe umeambiwa wapi? Alafu ya Abubakari alikuwa akiipandisha inashuka. Yako umeifunga na mkanda na umechomekea na imezidi. Unamaliza sabuni, unamchosha mkeo, unapoteza pesa, unaharibu nguo. Siku moja Umar akiwa katika maradhi ya kifo baada ya kujeruhiwa, aliingia kijana mmoja kwenda kumuona. Umar amelala, kijana akaja akamtazama. Alipokuwa anatoka yule kijana, Umar akasikia nguo yake ile kuinua macho kumtazama, ona nguo yake ya buruza. Kamwiti akamwambia, irfa izarak, nyanyua nguo yako, pandisha juu nguo yako. Innaha atqa li rabbik, kupandisha hiyo nguo yako ni kumcha Mola wako. Wa anqa li thawbik au kama qala, na ni usafi wa nguo yako. Na Mtume akatuambia, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, yale ndo kukatazeni kwayo, jiepusheni mbali nayo, musikae nayo karibu, musiyafanye. Mmekatazwa na Mtume, hamkuambiwa mastata'tu, mnayoweza, mmekatazwa. Acheni, chini. Watu hawawezi wakafanikiwa kama hawataziheshimu sunna za Mtume Muhammad. Hawawezi kufanikiwa. Hasha wakalla, katu hawawezekani, haiwezekani. Lazima watu wawe wakakamavu. Lazima watu waonyeshe mapenzi ya kweli. Waonyeshe khera, wivu kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhari. Hakuna Uislamu bila sunna. Al-Imam al-Auza'i anasema rahimahullah ta'ala, isbir nafsaka ala sunna. Ivumilishe nafsi yako kwenye sunna ya Mtume, vumilia. Kivipi? Vijana wote utawaona wamevaa majinsi yao makubwa, viatu vyao vikubwa, wewe bado unavaa kanzu kijana. Dunia itakuelewa vipi? Ujana wako utasimulia nini wewe? Ala? Utasimulia nini? Maana yake ukizeeka utasimulia nini? Kwani wale wazee walikusimulia upata faida gani? Vijana wengi wanavurika. Kijiangalie hivi, nikivaa kanzu nitaitwa ustazi. Acha lugha za mtaani. Kuna ile majina ya kuwadomaza watu na kuwanyongesha watu. Na wewe siku zimekuwa ustazi, maana kanzu huvui sisi. Ubadiliki, ujizeesha. Mtoto mdogo makanzu kila siku, kanzu kufia. Waangalie vijana wenzako. Pale unajifanya umekakamaa, ukifika pembeni pia ngasa, lakini kweli nimeangalia niacha ndevu kanzu. Uje sasa wasichana wansalimie tena sisi. Sababu wasichana wote wanaogopa kusalimia watu wenye kanzu, jema ustazi ya. Labda wapate wale machangudoa walopevuka ambao wenyewe huwa wanapima upepo wakati wote. Uenda ukavaa kwa bahati mbaya tu leo ukakusemesha. Basi jana akiangalia na ndio kama hivyo yuko chuo sasa. Inshallah mimi nitaanza kuvaa kanzu nikimaliza. Kwa nini wajua kama utamaliza wewe? Unaweza kumalizia kaburini. Utamaliza vipi? Siku kupokea cheti ndio siku yako unaingia kaburini. Maskini. Maskini nini sasa? Muda wa kushikamana na dini ni huu muda wa ujana. Susubiri kuzeeka. Na hakuna ibada nzuri kama ibada ya wakati wa ujana. Makumbuka katika hadithi ya Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitaja katika makundi saba ya watu ambao watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Akamtaja kijana akasema, washabu nashaa fi ibadatillah. Na kijana makuzi yake ya ujana ameyatumia kwenye ibada ya Allah, wakati wenzako wanakwenda kujirusha mabichi huko madiso, wewe uko darasani unasoma qala Allahu qala ar-rasul. Kutoka darasani na nyumbani unakaa na mambo yako, unafanya shughuli zako na uni msikitini. Ni mtu ambaye unashughulika na dini yako, makuzi yako ya ujana, mpaka ule msimu wa ujana unakupita. Zawadi utakayopewa na Allah ni wewe kufunikwa na kivuli cha Allah, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Nani asiyetaka neema hii na fadhila hii? Ujana, wasichana wanakutaka wewe, wanasiasa wanakutaka wewe, wacheza ngoma wanakutaka wewe, wafanya biashara wanakutaka, kila mmoja anakutaka wewe, kila mmoja mtaka kijana. Na wewe ujana wako kautumia ni ujana katika ibada. Sasa huu ndio muda, lazima watu wawe na subira katika sunna. Ukisubiri katika sunna utafanikiwa. Imam al-Auza'i asema, isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm. simama pale waliposimama watu, ivumilishe nafsi yako kubakia kwenye sunna, na usimame pale waliposimama watu masahaba. Wakul bima qalu, sema yale waloyasema masahaba. Wakufa amma kafu anhu, jizuiliwe kuyafanya yale walojizuilia wao kuyafanya. Wasluk sabila salafuka saleh, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu, hakika kwa kuwa na msimamo huu ukashikamana na njia hii, yasahu kama wasahahu, yatakupata yaliwapata wao. Walioahidiwa na Allah na wewe utapata. Wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, wewe utaingia katika daraja hilo. Radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Faida kubwa sana utaifata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe kusubiri katika sunna, na usichelewe kuingia kwenye jahazi ya sunna, usibaki nyuma kuingia kwenye jahazi ya sunna. Hata kama ndio umefikia uzeeni, ndio waona dawa ya sunna inaanza kuingia kwenye kichwa chako, ipokee dawa ya sunna. Allah amekutakia khair ukamalizia umri wako kwenye sunna. Sema Imam Malik rahimahullah, sunnatu mithlu safinatu Nuh, sunna ya mtume ni mfano wa jahazi ya Nuhu alayhi salam. Man rakibaha naja, mwenye kupanda jahazi hiyo amesalimika, kama ambavyo watu walisalimika walioipanda jahazi ya Nuhu, na watu watakaoipanda jahazi ya sunna wamesalimika. Wa man takhallafa anha halak, na mwenye kubakia nyuma ameangamia, na kama ambavyo aliyobakia nyuma katika jahazi ya Nuhu waliangamia, pia atakayebakia nyuma katika jahazi ya sunna ataangamia, ataangamia. Wamuona mtu amewafiki sunna ya mtume katika aqida, amewafiki sunna ya mtume katika ibada, walillahi alhamdu, amekhalif sunna ya mtume katika mambo mengine ya harakati za dini. Ukitaka harakati za dini usipeleke kisunna, sunna hazendi, lazima ziende kiharakati. Vipi kiharakati ndo aje na kisunna zikoje? Maanake kuna mifumo imetengenezwa na watu ya upataji wa pesa. Utakuta watu ni watu wa sunna katika mfumo fulani, lakini ni maikhwani katika mfumo mwingine, lakini ni mahisbu tahariri kwa mfumo mwingine, lakini ni matablighi kwa mfumo mwingine. Hii sio sunna ya mtu. Sunna lazima ibakie safi kama ilivyoachwa na mtume. Sasa kipindi kama hiki ni kipindi kigumu sana kwenye familia. Unaweza kuwa peke yako, au unaweza kuwa mko wawili tu, halafu ikatokea labda anaweza kuwa ni baba peke yake, mke kaisha kataa, hataki, watoto wote hawataki, ajikuta mtu anaishi kwa taabu, kwa dhiki, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami wal hadith hasan. Akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, almutamassiku bi sunnati, mwenye kushikamana na mwenendo wangu, inda ikhtilafi ummati, katika zama ambazo umma wangu wametofautiana, hawa wasema hivi, hawa wasema hivi, yeye akashikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kalqabidu ala aljamr, ni kama mtu aliyeshika kijiga cha moto kwenye mkono. Moto maanake ndio ile dini, ndio ile sunna. Unaungua, badilisha mikono, mama apiga kelele, baba apiga kelele, kaka apiga kelele, mjomba apiga kelele, mpaka unakosa pa kuweka uso wako. Au nibadilike kidogo? Lakini hapana, nitaendelea hivi hivi. Tabu, unaishi kwa dhiki mpaka ukisafiri, fadhali unaomba nyumbani pasitokee msiba, nyumbani pasitokee harusi. Ndio sehemu za ugomvi hizi. Kafariki baba, mmekutana na wewe ni mtoto wa saba, juu yako kuna watu sita, na ndio wamekusomesha, wamekusimamia, wamekuozesha, mahari kutoa shilingi hata kijiko hujanunua, wamesimamia wote mambo yako, wamekusanyana na makaka zako na madada, mdogo wetu wanaoa wakasimamia harusi, afu unawapa masharti, harusi yangu hapana muziki, mkiweka muziki sioni. Wewe mtoto, wewe una akili sawa sawa? Mimi mzima. Sasa kwa sababu wanakupenda ndo mdogo wao wa mwisho. Haya bwana, basi mziki atuweke. Tutafanya maulidi. Sitaki maulidi. Hata mtume hutaki. Tunamwadhi bwana mtume pia hutaki. Sitaki maulidi. Wewe ulienda kusoma chuo, ulienda kusoma dini. Haiko kusoma chuo. Sasa tunasema hivi, basi maulidi hatusomi, muziki hatupigi, tutafanya hitima tu kwa marehemu baba, wasio wetu watangulia akhera, na hitima pia sitaki. Ah, wapi iwezekani? Wewe umesoma wapi? Wewe umesoma nini? Tumekulea wenyewe, tumekusomesha, umeyapata wapi haya mambo? Wanageuka mtaa wa pili, aenda kumwita ustadha, ustadhi anakuja, ndio utusaidie kumpa nasaha mdogo wetu maskini kapotea. Haya bwana mdogo, mpotea wapi? Sitaki hitima kwenye harusi. Ah, hitima ni dua tu bwana mdogo. Hii hitima ni dua tu, tunawarehemu wazee wetu. Sasa eh, mtawarehemu siku nyingine, sio siku ya mimi naoa. Subirini mimi nimalize ndoa yangu alafu mtapanga hiyo hitima yenu. Hapa mkusanyika watu, kuna mashehe, malaika wa Allah wako wengi hapa kwenye harusi. Ndio mahali pa kupeleka dua kwa wazee. Ah, dua sio hitima, hitima ni nyingine na dua nyingine. Unamtishia mpaka shekhe, una adabu wewe? Kaka yako anakuja juu na kunija kidogo, msukosuko ndio moto huo sasa. Unatakiwa ukomae mpaka isisomwe. Hamna kuregeza hapo kamba ikala hivyo. Mpaka unataka kukata roho sasa. Jamani basi mwache. Basi aishi. Bwana hitima hatusomi, maulidi hatusomi, na mdisko hatupigi. Tutafanya hiyo harusi yako kama msiba. Hivyo hivyo. Ah, mimi sijasema msiba, mimi nimesema kina mama watapiga vigelegele, wataimba, watapiga dufu, hamna tabu. Ana haya mambo mimi sitaki. Kwa hiyo mnafanya harusi, kaka yako amenuna, dada yako amenuna, mjomba wako amenuna, mama yako kanuna, bibi yako kanuna, shangazi kanuna, wewe umekomaa hivyo hivyo. Pia ndoa ikiisha wanakwambia basi tumtunze, tumtunze bibi harusi. Ah, kamtunzeni ndani huko huko, huko nje msimtoe mke wangu. Mkimtoa mke wangu mvalisheni hijabu na niqabu. Ah! Bi harusi avae niqabu tena. Kwa hiyo harusi inakuwa tabu. Yaani mpaka unafikia hatua ukiingia chumbani na mke wako, ile hamu ya mke kwanza hamna. Kwa ile misukosuko tangu ulianza kupambana nayo ndio sunna ilivyo. Sile mama, sile mama, wengi wanafeli. Sasa mimi nitafanyaje bwana? Ah, madhambi juu yao, mimi shida yangu mke tu. Kwa shida yako mke vipi wewe? Shida yako sio mke, shida yako ni dini. Ukiharibu dini siku ya kuoa hutaitengeneza wakati unapata mtoto. Hautatengeneza. Midamu uliyakubali haya mambo wakati unaoa, mke wako akijifungua tunakuja bibi yako na kihirizi cheusi. Mnyonyo mtoto uoga anaweweseka usiku. Tumfunge mvuje. Bibi akuja na kitambaa cheusi, ukirudi kazini unakuta mtoto wako kapigwa bangili jeusi na bibi yako. Na yeye mwenyewe yupo. Nakajua akiondoka tutakata wewe. Kwa hiyo anabakia pale pale mpaka mke wako atoharike. Akuone sasa utathubutu? Na utaanzia wapi wakati mwanzo ushafeli? Huwezi. Kuanzia pale misukosuko itaendelea kwenye nyumba. Sasa sunna ni ule mfumo mzima na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uweke kwenye maisha yako. Ni dira ya maisha yako. Na ndio dini hiyo. Kama alivyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, al-Islam huwa sunna. Uislamu ni sunna. Wa sunnatu hiya al-Islam. Na sunna ni Uislamu. Haviachani hivi viwili. Uislamu na sunna haviachani. Ukiutaka Uislamu usiokuwa na sunna, hautasalimika na moto. Wanasema ahlul ilm, kalimatu tauhid la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ni maneno saba haya. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, maneno mangapi haya? Maneno saba haya. Fa kullu kalima tasuddu li sahibiha baban min abwabi jahannam, kila neno katika haya maneno saba laumfungia na kumzuilia yule aliyetamka hili neno akadumu nalo kwenye maisha yake, mlango katika milango ya moto wa jahannam. Ukishaifunga milango saba ya moto wa jahannam, inabaki milango gani iko wazi? Inabaki milango gani iko wazi? Milango saba ya moto ukishaifunga, inabaki milango gani iko wazi? Si ni milango ya pepo? Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man asbagha alwudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futihat lahu thamania abwaab jannah yadkhulu min ayyiha sha'a. So utakapokuwa umechagua Uislamu ukakubali kalimatu tauhid, alafu hii kalima ya pili ya shahada ya Muhammadur Rasulullah ukaikubali kwenye baadhi ya mambo, ukaikataa kwenye baadhi ya mambo, maana yake kuna milango itabaki wazi ya moto wa jahannam, itakuwa ni haki yako wewe, huwezi kusalimika, dini yako itakuwa ina uchafu, haijasalimika. Lazima uingie katika sunna miguu miwili. Usiingie mguu mmoja ukawacha nje unasikilizia. Ingia miguu miwili. Na hapa ndio mahala pa kutengeneza. Hujui umbakiza kiasi gani katika umri wako. Wakati wewe unafikiria kufika 50, kumbe mwisho wako ni 35. Wakati unafikiria kufika 70, kumbe mwisho wako ni 55. Wakati unafikiria kufanya hivi, kumbe mwisho wako ni hapa, ushakwisha wewe. Huu ni muda wa kurudi kwa Allah. Kama alivyosema Allah, wa inni laghafarun, na kwa hakika mimi Mola wenu ni mwingi wa msamaha, liman taba, kwa yule ambaye atatubia. Tubieni makosa yenu, mengi mmemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwingi wa msamaha, anasamehe makosa. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amana, ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, ukafanya matendo mema. Thumma ihtada, ay lazima sunna, ukalazimiana na sunna, ukabakia kwenye sunna mpaka mauti atakukuta ukiwa katika sunna, utafanikiwa na utafaulu. Kwa nakuhusieni pia, nahusia nafsi yangu, huu ni muda wa kulazimiana na sunna, huu ni muda wa kushikamana na sunna. Na ama ile mifano inayotolewa kwamba sunna ya ndevu na kukata suruali, sijui kuvaa kanzu, sijui mingine nini, ni kama vile kuoa wake wawili wake watatu. Hamna, sio hivyo. Ikishakuja amri kutoka kwa Mtume, ni wajibu huo, ni lazima hiyo, huna hiari katika hilo, mpaka ipatikane karina ya kuitoa ile wajibu katika ile siza ya wajibu. Midamu haijapatikana, basi hakuna mlango huo. Kuoa wake wawili huwezi kufananisha na kuachia ndevu. Kuoa wake wawili huwezi kufananisha na mwanamke kuvaa hijabu. Sasa hivi wanawake zetu wanavaa hijabu za rangi mbili, au sio? Zinaanzia kwenye mabega, juu kapiga mtandio wa metameta, na kanikabu kake kana metameta, macho mitiwa wanja, midomo na lipstiki vizuri. Wanja wenyewe sisi kuna ule wanja wa kumetameta pia, anakuchungulia kwenye tungu na wewe moyo usijigundunda. Alafu chini ndo kavaa juba kubwa limeanzia mabegani. Juba kubwa. Hii ni hijabu, hii ni fashion. Hamna hijabu ya sampuli hapa, hujavaa hijabu. Wewe hii ni fashion tu, wewe misi. Hapa hamna kitu kama yule misi aliyevaa uchi na wewe umekuwa misi ambaye umevaa design fulani. Wote mamisi tunie. Ama ile tabia wa mwana msichana wa Kiislamu kapiga kimtandio mpaka kwenye kidevu hapa chini ya mdomo kipita hivi tumechonga uso. Hiyo pia mapambo hayo. Tashwishi kuwashawishi vijana wa watu. Alafu kafunika viungo vyote. Asema kavaa hijabu. Hijabu gani? Hamna hijabu ya sampuli hii. Mwingine kana dukani kanua hijabu nyeusi mashallah, lakini nyuma ina kofa ya vidoa vya kunota vya kumetameta. Kwa nini imewekwa nyuma ile ile nini? Kwa nini imewekwa nyuma? Kuna nini? Mbona hawajaweka begani? Waweka huko nyuma. Je, hajajiuliza? Kuna nini? Sasa mkeo anatoka nyumbani kavaa hivyo. Na Mtume anasema al-mar'atu 'awra. Mwanamke yuko uchi. Idha kharajat istasharafaha ash-shaytan. Anapotoka nyumbani shaitani anampamba. Shaitani anampamba vizuri. Lakini akitoka mwanaume nani anakubali naye? Fungua tu na jamani. خلاص. Akitoka tu na mashallah adhana na mimi namaliza. Akitoka tu akawa ni Salima. Na vipi kabaje? Lakini akiangalia akaona kuanzia kichwani mpaka miguuni haoni kitu. Ah, nakata tamaa. Ah. Watu wengi wamekuwa kama shetani sisi. Huoni chochote. Kwa hiyo wale watu wenye nyoyo za maradhi wanapata taabu kuwaona wanawake waliovaa hijabu. Na heshima yako wewe ni kumvalisha mke wako hijabu. Mke wako ana thamani. Thamani uijue wewe. Kwa thamani watu wachangie wote tu. Kila mmoja ajue sura ya mke wako. Msije mkafikiria mwanamke anapendwa mpaka apake poda. Kuna wanaume wengine wagonjwa pua tu. Ni pua tu shekhi. Pua vipi wewe? Na kwako? Wakaja baadhi ya mashekhi, kuvaa niqabu, kuvaa niqabu sio lazima. Na wale kwenda kuangalia mchumba uliangalia wapi? Eti wewe usimwoe. Ulipenda kumwangalia mchumba wako, ulimwangalia kisogoni. Uliangalia wapi? Uliangalia uso eh? Kwa nini angalia uso, jiangalia kifua? Uso baba, mambo yote yako usoni. Hakuna kiungo kina gharama kama uso. Au mnakijua nyewe? Kiungo gani kina gharama kama uso? Kiungo gani? Ugomvi na mke wako, lipstick imeisha, sio? Lipstick itapakwa mguuni. Wanja. Wewe mwenyewe kule nyumbani mke wako hajapaka wanja. Sasa wewe ni mambo gani? Eh? Unakuwa uso wako kama wakwangu? Badilika mke wangu bwana, mimi napenda nikuone umemeta, unametameta hivi. Sasa kama mwanamke ndio mchafu na kusubiria saa ya kurudi kazini wanakwenda kukoga, matokeo yake unakuja kuingia nyumbani kutoka kazini ndio kwanza anamaliza kukoga kwa ajili ya paka wanja wala hajapaka lipstick. Kuja nikafanya tukari msikitini bwana. Au sio? Kuja kafanya tukari msikitini. Lakini ukimkuta yuko vizuri, pia Aisha utakumbushwa bwana, adhana Aisha tayari. Dharura, hata jumbani unaweza kusali tu. Kuna mazingira ambayo yakitengenezwa nyumbani huna muda wa kwenda kukaa kijiweni. Au sio? Lakini kuna mazingira yakiwepo nyumbani mtu anaona afadhali akapiga kelele kwenye mpira. Lakini yote haya ni madhara ya watu kuwa mbali na dini. Wanawake kwa wanaume. Tujitahidini kurudi kwenye dini, tuzilee familia zetu kwenye dini, majumba yetu yawe ni majumba yenye dini. Hata mgeni akija kutembea basi akikaa wiki moja aathirike. Nimetembea nyumba nyingi lakini pale alhamdulillah nimepata kutawadha, nimepata kusali, nimepata kusikiza Qur'ani, kusikiza mawaidha. Lakini nyumba mgeni akiingia tunakuta mzee majuto yuko pale. Akimwaliza yule mwingine sijui nani. Sasa si nyumba gani hii jamani? Nyumba zetu zibadilike. Nyumba za watu wa sunna zifanane na sunna. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Jazakumullahu khaira. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.